La Awetamarat Cheri Radios Comunitarias Yey Ompa Katnamit, Chinkik Ashar Kicha Azri Katat Kanan, Chinkik Ashar Rich Azri Katnamit, Ri Radios Comunitarias, Ntahin Samach Chinkik Ampa Ostcharari Katnamit, Nuk Asor Kana Orchin Kayare Kalem, Rikabanubal, Chin Kayare Kalem, Rikabanik. Kumak Ari Radios Comunitarias Toknek Ashatak Rikachabal, Kumach Kariye Takir Kowin Kadir Achkiruk Ewal Ntahin Ka Ashar. من اتزلال تن قان چری قطنمیت تقن قخون کش تخری قچ ابل ریوخ کن کقب آچره رمه کن یوخ اخی شمو لیخوا چوپان ری ارتیکولو 35 چری قلیخ ری چری قطنمیت شمو لیخ نو بیخ چر یوخ یوخ کوین یوخ چوخین چنی کش تخری قچ ابل ری رادیوز کمونیتاریز ما یوخ تا القما روخ کن یوخ کچ ابل ری قطنمیت یوخ کچ ابل ری قطات قنان